Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Расейская літаратура і каланіялізм. Такі падзагаловак мае кніга амерыканскай даследчыцы Эвы Томпсон «Песняры імперыі». У нашай перадачы бярэ ўдзел перакладчыца кнігі, аспірантка Люблінскага універсітэту Таццяна Нядбай. У пяцікніжжы «Свабоды» Сергей Харэўскі раскажа пра кнігі, шэдэўры выяўленчага мастацтва. А гостем рубрыкі «Аўтары і творы» будзе паэт Алесія Чобат з паэмай «Грунвальд». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, распачынаем наш выпуск. Расейская літаратура і каланіялізм. Такі падзагаловак мае кніга амерыканскай даследчыцы Эвы Томпсон «Песняры імперыі». Аўтарка спрабуе адказаць, якім чынам расейскім пісьменнікам удалося пераўтварыць рэальную гісторыю сваёй краіны-захопніцы ў міт пра краіну-місіянерку. На гэтае ды іншае пытанне Валянціны Аксак адказвае перакладчыца «Песняроў імперыі», аспірантка Люблінскага універсітэту Таццяна Нядбай. Спадарня Таццяна, чаму вы для перакладу абралі кнігу Эвы Томпсон «Песняры імперыі»? Кніга патрапіла да мяне, калі я вучылася ў магістратуры ЕГУ, і на адным з курсаў пісала эсэ па гэтай кнізе, і зацікавілася, падумала, чаму б не перакласці, вырашыла напісаць аўтарцы. Гэта была такая авантурная, хутчэй, ідэя. Напісала аўтарцы, аўтарка адказала. І фактычна ўжо адступаць не было куды. Вось кніга і выйшла. Кніга Эвы Томпсон «Песняры імперыі» перакладзеная на польскую, украінскую, кітайскую мовы, калі я не памыляюся. У вашым перакладзе яна выйшла па-беларуску, а на расейскую не перакладалася і наўрад ці ў бліжэйшай будучыні будзе перакладзеная, пішаце вы ў адным са сваіх блогаў. Але чаму вы так лічыце? Перш за ўсё хачу сказаць, што на расійскую мову перакладаўся адзін з раздзелаў гэтай кнігі, ён друкаваўся ў перакрёстках часопісы ЕГУ. Аднак ані ў інтэрнэце гэтага тэксту няма, і я думаю, будзе вельмі складана знайсці выдаўца, нават калі кніга была перакладзеная на расійскую мову. Вельмі складана размаўляць пра свае заганы, вельмі складана крытычна ставіцца ўвогуле да сябе і да свайго мінулага. А Расія па-ранейшаму імкнецца ствараць і падтрымліваць ідэальны вобраз сябе, без заганы, і нават мінулае ідэалізуе, не кажучы ўжо пра цяперашняе. Да захопу Расіі пры канцы 18-га стагоддзя Беларусь была больш высокаразвітай краінай у параўнанні з краінай-захопніцай. Прыкладаў пра тое безліч, аднак расійскія мысляры здолелі стварыць міт пра адсталасць беларусаў і змусілі паверыць у гэты міт заваяваны народ. Як такое магло здарыцца? Што піша на гэты конт амерыканская даследчыца расійскага каланіяльнага міту? Вельмі проста. Насамрэч, вельмі шмат прадстаўнікоў іншых этнічнасцяў, іншых народаў, іншых нацыяў працавала на гэты імперскі каланіяльны дыскурс. Мы ведаем шмат таго ж самага Гоголя, украінскага пісьменніка, які стварыў гэтую частку расійскай літаратуры. Проста таму, што рэалізавацца, падтрымліваючы ідэнтычнасць расійскую, імперскую, было значна прасцей. Было значна прасцей выжыць у матэрыяльным сэнсе. Гэта і кар'ера, і ўсё, што заўгодна. І выхадцы з Беларусі, яны таксама не выключэнне ў гэтым сэнсе. Вядомыя выпадкі, калі беларусы працавалі на расійскі дыскурс імперскі, такім чынам зразумела яго падтрымліваючы. І у Расіі ёсць, в прынцыпе, добрыя аргументы. Яна можа казаць, ну вось паглядзіце, вось колькі ў нас, нават чыста па колькасці, вось колькі ў нас, а колькі ў вас. Вось якая ў нас вялікая літаратура, нават вялікая не ў сэнсе значнасці, а ў сэнсе таго, што шмат напісана, там гэта вялікія творы па аб'ёме сваім. Не задумваючыся пра тое, адкуль яна такая прыйшла, не задумваючыся пра тое, што расійскую культуру вельмі часта стваралі людзі, не будучы расійцамі паводле паходжання свайго. Республіка Беларусь цяпер незалежная дзяржава. А ці знайшлі вы ў кнізе Эвы Томпсон адказ на пытанне, чаму беларусы па-ранейшаму знаходзяцца ў інтэлектуальнай і культурнай залежнасці ад Расіі? Таму што мы ўсе жывем у гэтым асяроддзі расійскай культуры, гэта і тэлебачанне, і іншыя сродкі масавай інфармацыі. і літаратура, на якой мы ўсе выхоўваемся, расійская літаратура, гэта абавязковы прадмет у школе. Ва ўніверсітэце таксама, я памятаю, як у нас на філфаку, праграма па расійскай літаратуры займала значна больш увагі студэнтаў, чым праграма па гісторыі беларускай літаратуры. А гэта студэнтаў беларускай філалогіі. І безумоўна, мы ўсе жывём у гэтай расійскай культуры. Мы кіруемся яе кодамі вельмі часта. Мы засвойваем яе стэрэатыпы. А які самы выпуклы, самы нейкі такі важкі стэрэатып, які носяць тыя, хто выхаваны на расійскай літаратуры, на расійскай культуры? Но гэта тое, што расійская культура лепшая за беларускую культуру. Яна багацейшая, яна больш развітая, а вось беларуская у параўнанні з расійскай гэта нішто. Гэта, напэўна, самы небяспечны, самы такі крыўдны стэрэатып, які не адпавядае рэчаіснасці. Калі беларускія інтэлектуалы пачынаюць крытыкаваць нейкія тэзы ці пастуляты расійскіх творцаў, то іх адразу ж абвінавачваюць у нянавісці да Расіі. Як тлумачыць аўтарка песняроў імперіі, чаму усялякая крытыка Расіі адразу залічваецца да руса? Фобії. Тому що Росія просто не здольна до критичного ставлення до себе. Не здольна бачить свої загани, частково праз недохоп відповідної едукації, мається на увазі перш за все філософська едукація, але частково просто, що вона просто цього не хоче. Ева Томпсон ілюструє свої вислови про мислення російських письменників прикладами з Олександра Пушкіна, Льва Толстого, Олександра Блока, Валентина Распутіна, Олександра Солженіцина, Анатолія Рыбакова і інших. Чи змінилося ваше ставлення до гэтых пісьменнікаў пасля перакладу гэтай кнігі? Пэўную фальш у Пушкіна і у Лермонтава у апісанні каўказскіх народаў я адчувала яшчэ і да знаёмства з гэтай кнігай, а стаўленне да Рыбакова, да Салажаніцына, яно, бадай, не памянялася. Вы па-ранейшаму не лічыце, што названыя і не названыя вялікія паводле іх мастацкіх тэкстаў творцы проста ці ускосна прыслугоўвалі імперскай палітыцы сваіх урадаў? Так, я цалкам згодная з тым, што яны спрыялі гэтаму імперскаму дыскурсу, яны яго кшталтавалі, яны яго развівалі, яны яго стваралі, але гэта не азначае, што я стаўлюся да іх горш. Я проста гэта усведамляю, я проста гэта ведаю. Аднак, як пісьменнікаў, мне іх чытаць можа быць цікава, з агаворкамі, з тым, што я іх буду ўжо чытаць ведаючы, што вось тут можа быць такая пастка, тут можа быць іншая пастка, тут можа быць не зусім правдзівыя і не зусім сумленныя стаўленні. Хаця ці можа быць сумленнае стаўленне ў мастацкай літаратуры. В прынцыпе, яно мае права існаваць і мае права быць. Адно, каб мы гэта ўсё разумелі, каб мы бачылі гэтыя схемы, якія проста мусім бачыць, каб мы іх разумелі і адэкватна ўспрымалі гэтую літаратуру. Татьяна Нядбай, перакладчыца кнігі Эвы Томпсон «Песняры імперіі», была госцяй Дому літаратара. Цягнем нашу перадачу «Пяцікніжжам свабоды». Ёсць кнігі, якія хочацца ўзяць у рукі, не зважаючы на іх змест. Кнігі – сапраўдныя шэдэўры выяўленчага мастацтва, дзякуючы высокаму майстэрству мастакоў і друкароў. Пра іх Валянціна Аксак распытвала мастацтвазнаўцу Сергея Харэўскага. Спадар Харэўскі, з чаго вы пачынаеце сучасную, класічную беларускую кніжную графіку? Гэткай класічнай кнігаю стала, напрыклад, кніга «Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзяў» Ніны Мацяж у шыкоўнай аздобе маладога тады яшчэ графіка Владзіміра Савіча. Гэта была не проста сакавітая беларуская экзотыка, запазычаная з этнаграфічных доследаў Міхася Раманюка, а сапраўды апрычоны сусвет, наш беларускі сусвет. Владзімір Савіч увёў у беларускае мастацтва цэлую жменю стэрэатыпаў, што сталі складнікамі беларускага стылю. Напрыклад, антрапалагічны тыпаж беларуса, як віславуса, шавялюрыю, з вялікімі выразнымі вачыма і абавязкова сухаватага, з рэзка акрэсленымі пашчэнкамі і храшчаватым доўгім носам. Выразны тыпаж савічавых беларусаў прыжыўся. «Казка пра суседзяў, змяю і мядзведзяў» літаральна заваражыла беларускую публіку. І менавіта акварэль Савіча я павесіў сябе ў габінэце. А каго далей вы ўпісваеце ў гэты класічны шэраг? Пошукі нацыянальнага стылю, што распачалі беларускія графікі на мяжы 60-х-70-х гадоў, былі імпэтна працягнутыя пакаленнем, што прыйшло ў нашае мастацтва на пачатку 80-х. Сярод гэтай генерацыі ёсць і постаць Валерія Славука. Лужычанская казка пра млынара, чорнага ведзьмака, які сваіх работнікаў ператвараў свіней, вусцішная і фантастычная надалася мастаку. Натуральна, што на шляху злога чараўніка стаў зухаваты хлапец. Пэўна, малады мастак лёгка асацыяваў сябе з гэтым станоўчым героем. Гэтая кніга наогул была сенсацыяй. У ёй дзівіла ўсё. І сама аздоба, з аднаго боку аскетычная, манахромная, а з іншага боку багатая, разнастайная, бясконцая ў сваіх адчуваннях. Дзівіла і тое, што гэта пераклад з маленькай сербалужыцкай мовы. Тое, што ўсё сышлося пад адной вокладкай, угарнутай узіходкаю супервокладку, сапраўднае чараўніцтва, свет Славука, Брызана і Траяноўская, населены фантастычнымі і сапраўднымі істотамі, шапацейні чаратоў і чорных лясоў, вялікіх і маленькіх стварэнняў, якіх поўна вакол нас у снах і наяве, гэта свет ягонага краю. Гэты свет прынёс мастаку славу аднаго з найлепшых мастакоў кнігі ў Беларусі. Таму і работы Славука могуць упрыгожыць мой габінет ці чытальню. На трэцяй пазіцыі вашага рэйтынгу адразу два мастакі, прычым кожны з гэтага дуэту сёння вядомы больш як літарат. Вось жа, чые творы сёння карыстаюцца нязменнай папулярнасцю, дык гэта Адама Глёбуса і Владзіміра Сцяпана. У гісторыі нашай культуры гэтым двум творцам належыць і пачэснае месца стваральнікаў першага паўнавартаснага беларускага коміксу. Яны адважна ўзяліся за пераасэнсаванне класічнага твору Владзіміра Караткевіча і намалявалі сваё дзікае паляванне. У гэтых зіходкіх, нібы вітраж, пунцова-жоўтых малюнках, стылізаваных пад сапраўды народ родное мастацтва, савецкі камертон пра прыгнёт, долю-нядолю, некуды выпаў канчаткова. Гэта была зусім новая і паводле формы, і паводле зместу кніга. Абсалютна новым быў і капіталістычны жанр коміксу, пакліканы Сцяпаном і Глёбусам, каб папулярызаваць класічны твор сярод дзяцей. 96 малюнкаў комікса паводле сюжэту аповесці Караткевіча «Дзікае паляванне» выйшлі тады нечуваным накладам у 250 тысяч асобнікаў. На чацвёртай пазіцыі у вас кніга, якую аздобіў мастак, які сёння адна за другой збіраў міжнародныя ўзнагароды. Гэта так, сёння Павел Татарнікаў ілюструе Вагнера «Золата Рейна» на кітайскай мове для тайваньскага выдання. Ёсць кнігі, я бы сказаў так, нескладанага зместу. Вось і Владзімір Ягоўдзік пералічыў колькі нашых нацыянальных цудаў: Белавежа, Біблія Скарыны, Крышы Фрасіні і гэтак далей. Графік Татарнікаў пераўвасобіў лапідарны аўтарскі аповед у фантастычную казку. Гэты малады тады мастак увасабляе сам па сабе беларускую графічную школу, зберагаючы ў яе найлепшыя традыцыі. Прыналежнасць да гэтай школы, што сам Татарнікаў заўсёды падкрэслівае, дазволіла яму атрымаць цяпер ужо і ўсясветнае прызнанне. А які мастак закрывае ваш сённяшні спіс найлепшых кніжных графікаў? Бадай, гэта Владзімір Лукашык. Бо кнігі можна браць у рукі, у адрозненні ад іншых твораў мастацтва. Кнігі трэба браць у рукі, бо інакш яны, як той жэмчуг, тускнуць і паміраюць. Вось жа яшчэ адну такую кнігу хочацца ўзяць у рукі. Жылі-былі пан Кубліцкі ды Заблоцкі. Сапраўдны сучасны друкарскі шэдэўр. Сярод асаблівасцяў творчага почырку Владзіміра Лукашыка гэта любоў да дэталяў, іхныя філігранныя апрацоўкі. Лукашык жадае і ўмее працаваць з дэталямі, бо ў іх час і тоіцца самае галоўнае. А ў гэтай кнізе Пятра Васючэнкі таксама. І тут мастак мае сваю рацыю. Ягоныя ілюстрацыі не дублююць, не пераказваюць пісьмовы змест, а ўводзяць нас у чароўны нязнаны свет, у якім дзеяць персанажы тэксту. Гэтая кніга такой і атрымалася. Часам менавіта кніжная ілюстрацыя ці сюжэт, запазычаны з літаратуры, становіцца самадастатковымі творамі Владзіміра Лукашыка, што можна пабачыць на розных выставах. Сергей Харэўскі быў сёння экспертам пяцікніжжа свабоды. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях радыё «Свабода» сёння ў праграме. У менскай сядзібе БНФ адбыўся устаноўчы з'езд моладзевага руху «Маладая Беларусь». Дэлегаты вырашылі падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча. Сёння ў Крыме праходзіць нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Яго прымеркавалі да 60-годдзя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У дворыку літаратурнага музею Максіма Багдановіча ў Менску адбылося тэатралізаванае відовішча і музычны фэст, прысвечанае 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве і 660-годдзю князя Вітаўта Вялікага. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі да 20 ліпеня павінна пачацца жніво. Аднымі з першых выконваць загад пачалі на Берасцейшчыне. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме слухайце перадачы «Дом літаратара» і «Вострая брама». Заставайцеся з намі. При мікрафоне Міхасі Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. 15 ліпеня спаўняецца 600 гадоў з дня Грунвальдскай бітвы. Своеасаблівы помнік гэтай слаўнай падзеі стварыў паэт Алесі Чобаца Скідзеля, што на Гарадзеншчыне напісаўшы паэму, якая так і называецца «Грунвальд». Ён сёння госць нашай перадачы. Алесь існуе некалькі апісанняў Грунвальдскай бітвы, зробленых польскімі і нямецкімі храністамі. Ёсць культавы раман Генрыка Сянкевіча «Крыжакі». А які твор беларускай літаратуры прыходзіць табе на памяць, калі ты чуеш слова «Грунвальд»? Я думаю, што «Пагоня на Грунвальд» Константіна Тарасава, яна не горшая, чым «Крыжакі» Генрыка Сянкевіча. Больш таго, я думаю, што «Пагоня на Грунвальд» гэта першая кніга, з которой трэба пачынаць чытаць беларускую гісторыю. Кніга ясна паказвае, што гэта былі такія самыя людзі, як мы. Ты помніш, чаго яна пачынаецца? Едзе сотнік Ілініч і ідзе каментар аўтара. Ну, пра што думае сотнік на князь службы. Так про князькую службу, хреновую доль. Служишь, служишь, а что выслужишь? Так было, есть и будет. Ну, вот такие сотники Ілініч и зусім простые люди, им сотникам бесправным подначалены, рабы, так помеж нами, рабы, не польская шляхта. Они зробили так, что збройный немец 500 годов не смел переступить нем. Такие мы, не такие, но для того живые. Не было б Грунвальда, не было б нас. Вот что такое Грунвальд. Олеся, а як ты успрымаешь помнік Грунвальдской бітве, пастаўлены палякамі ў Кракаве. Ягайла на кані, а Вітаўт са схіленай галавою пад капытамі каня. Кожны хваліць у сваіх герояў. Владыслав Ягайла, выдатнейшы польскі палітык, святы чалавек у Польшы. Тут ён аказаўся лішні ў сваім часе. Ну, аказаўся лішні тут. Ну, то яго забралі палякі. Так было са шмат якімі нашымі тутэйшымі, хто тут быў лішні, а суседзям якраз прыйшоўся да месца. Вот, а князь Александр Вітаўт быў здольны палітык толькі ў сябе дома. У себе дома он был готовы головы поскручивать, навести так званый парадок. На его троху подобно Александру Лукашенко. На кого? На Вітаўта? Чим? Тем, что справный у себе дома, а у политицы, как дитя горка. Вітаўт был справный на Грунвальдском поле, далеко не дома. Грунвальдское поле придумал король Владислав Ягайло и его по теперешнему премьер-министр, краковский бископ Збыша Колесницкий. И той же Збыша Колесницкий придумал Кревскую унию, чего потом никак не могла придумать Москва. Ну, что было б простей, зробить Лукашенко президентом России и забрать всю Беларусь, так, как это зробили поляки. Дать Ягайлу королеву и корон и забрать все великое князство литовское и русское. Для того, как разбить к чертовой матери увесь этот немецкий орден и зробить Польшу великой европейской державой. Не могу еще ж погодиться с тобою. Вітаўт, мне здается, был наивыдатнейшим политиком европейского масштаба и шмат зробил для своей краины великое князство. Этой весной Перший канал польского радио передавал такие амаль что годинный, назовем его круглый стол польских историков. Там было шмат людей, мой знакомый Адам Домбронский из Белостока, он больше специализованный по 20-м стагодзе, ну, я так разумею, так само цікавится геополитикой. Видишь, с тем Мальборком что было, его не взяли штурмом. Туды с почтом своим заехал король Владислав Ягайло и великий князь литовский и русский Александр Вітаўт. И этот почт вывез назад назад грош, всю ордэнскую казну. Затое ордэн застаўся цэлы, і ім нават вернулі практычна ўсе іхнія замкі. Там жа адзін Мальбург аставаўся і Кёнігсберг. Усё астатняе пабралі, ім усё вернулі. Канешне, каб ордэн, так сказаць, знішчыць, то магла быць вайна з усёй Еўропай. Гэта з аднаго боку. Но з другога боку, такой змовы адразу яшчэ кроў не высахла на Грунвальдзе. І прадаваць усю ідэю за грошы гэта палітык. Мы таго знаць не можам. Палітыка чыстая не бывае. У гэтым сэнсе Вітаўт быў еўрапейскім палітыкам, што ён кругом ішоў за двоюродным братам Уладыславам Міхайлам. Без яго і без кракаўскага касцёла ніхто б ніякага Вітаўта ў Еўропу не пусціў блізка, і ніякія чэшскія гусіты яму чэшскую карону не прапаноўвалі. Алеся, ты паставіў свой помнік Грунвальдскай бітве, напісаў паэму «Грунвальд». А якім, на тваю думку, павінен быць усебеларускі помнік гэтай пераможнай бітве? Я бы там усіх матак паставіў. Нашых, літоўскіх, татарскіх. Таму што нам это слава, мужикам дурным. Бабам вайна – это гор. От каму трэба ставіць помнік. Што вайна – гора, а тебе ўсё такі. Ну, сході, сынок, на драку. Ну, што зробіш? Прыйдзецца некаму легче. Я бы паставіў другі помнік беларускаму войску. Это вот Караткевіч Владимир Семёнович спокойно ў кнігах добівался, но яго называлі фантастом. На станцыі Койдана бы паставіў. Это не міф. Там раскалацілі хана Койдана. Это быў вот той год, калі хан Батый спаліў Кіеў і пайшоў далей на Еўропу. Так от правае яго крыло з ханам Койдзеном прарывалася тут праз вот эту дзірку па грудах, дзе Пінск да Мінска, і тут яго раскалацілі. І чаму не стала праваслаўных князёў? У графін, нават у графін, не балт, князь Міндоўг стаў вялікім князем, бо ўсе яны, паклаўшы татару, палеглі на тых горках, дзе Койдзена. От там бы я паставіў помнік. Там была чыста наша работа, айчына сваю баронячы, і татары тут ардой больш не заходзілі паважна. Больш таго, яны тут аселі як саюзнікі, тым жа Вітаўтам былі асаджаны. Алеся, у сваёй кампілятыўнай кнізе пра Грунвальд Анатоль Тарас піша, што на Грунвальдскае поле ішлі палачані і мсціслаўцы, а дамоў вярталіся беларусы. Ці сапраўды так моцна паўплывала бітва на фармаванне нацыянальнай свядомасці нашых продкаў? Безумоўна, таму што скончыліся ўсе міжусобныя войны. Скончыліся перабегі ўсялякія да тых жа немцаў з глейтамі і таму падобнае. Так што паўплываў. Я не бачу ніякай крамолы ў такой выснове. А найбольш мне падабаецца тая кніга, што я не чытаў. Ну, ты сказаў, што яна кампілятыўна. Значыць, чалавек нічога не выдумваў, а больш-менш добрасумленна падабраў ужо гатовыя работы. Другія работы трэба паважаць, іначай сваіх не будзе. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» Алесь Чобат. А зараз выкананне аўтара прагучыць паэма «Грунвальд». «Грунвальд. Пролог. Вось каленёмна тихая краіна і тихая вайна Еўропы рымскай з апошнімі Еўропы дзікунамі альбо схізматамі. Вайна ідзе як мора гадоў 150 і праглынула дакоў на белы нёман і палякам паторунь адкусіла віслу, хоць над віслай спакон вякоў касцельны носяць крыж. Намуравалі замкаў і лацінай у Кракаве блішчыць апошні камень. Але вайна ідзе далей, як мор, і ўжо Еўропа звыкла пазяхае на лёс далейшы Польшы і Літвы. Хоця ніхто прагрэс не спамінае, ні канвергенцыі, ні хоць бы Лебенсраум. Вайна ідзе спачатку, словы потым. Спакон вякоў так ёсць было і будзь. І так было б, калі б не тыя людзі. Палякі, Русь, Літва, Жамойць, Валынь, Падолля і далёкі новы горад, і Крым небачны, бо за дзікім полем. Хто лінулі, каб мора павернуць сваім бязмежным, страшным акіянам. Бой. Справа немцы адбілі атакі і самі ударылі біцца. Злева яшчэ спяваюць палякі богородзіцу-дзівіцу, але кругом, як вока хапае, як сэрца да пятаў чуе, смерць наступае, вір за вірам віруе. Які Вергілій, з якога веку, апіша ўсім зразумела, чаго шкада найбольш чалавеку, як веюць душу ад цела. Жыццё, ды гінуць злева і справа, кругом ліхая дарога. Айчына, то гэта князькая справа, панская замарок. Ні ўчора, ні заўтра няма, бо сягоння смерць больш жыцця жывая. Што пад калюмнай, што пад пагоней, палын праз усіх прарастае. Так стане ў мёртвых вачах у апошнім імгненні на гэтым свеце адно і тое ж, што ўсе мы ўспомнім. Невеста, жонка і дзеці. Пахавіны. Тут жывыя, тут мёртвыя. Там, дзе ляцелі, усе паспелі, каго ўратавала закляцце. А смерць перамеляцца, перасеяцца, Задымить горки пыл дождол, с православным успеньем католицкое у неба взятье покрыжуется, пошлюбуется. Один раз на 600 годов. Прелиминария. По войне с похотаться вой. За что воевали? Бо и Мальборг поддался сам. Три муры не стал боронить. Куды гнали хоругвы? Чью смерть тые трубы спевали? Не напишут ни Длугаш, ни Быховец, только немец последить нить. Бо за тое, каб Мальборг на раздорожье так стоял, як стоял, меж адвечных веков и кельдин, 300 000 коп ческих грошов, кожный возьме сам Владислав с панами, возьме сам Александр один. Реквием. Спокой вам, браты далекие. Айчину свою баронячи до Мати Божией пошли. Душами, хмарками, птушками. Мечники, лучники, скоботы, польные богатыры, ратиши, лазы, чалядники, обухи, конюхи, слезники, похолки и грабары. Спокой вам, браты далекие. Айчину свою баронячи собой заслонили нас. Молитва 21-го стагоддзя. Боже, дай нам спокой с историей той святой. Самохвальная похвала, як на свято, блещит со стола. Хоть никого давно не страшить все змаганні глупоты наши. Так вот сумно теперь и тут. День и стань кругом родный кут. Боже, нема виноватых у местачковых хатах. Ни мертвых тут, ни живых, ни вечных, ни молодых. Ведьмаркою на горы рез публика. Чорної діри, сама у себе під пятой, з історією той святой. Епілог. Був колісті і гети край. Кому пекло, а кому рай. Жив пакутно, збройно і бражно. У історії наших веков тяжко першие 100 радков. Гета потім сумно і страшно. Чим подпори і гори шатать, лепш про тоє книги читать. Молодые ми чи старые, покуль вечность не прийде в час, под себе не загорне нас і сторонкой книжной накриє. Свою поэму «Грунвальд» читал Олесь Чобот, який живе у Скидели на Городенщине. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас у нашем Доме литератора. Простый день. Острая брама. История одного цуду. Новая передача Сергея Дубовца. Это история про то, как однойчи белорусская идея вышла с подполья на улицу и стала громадской з'явой. Отбылося это на каляды 1980 года, коли народилась первая публичная организация «Белорусская майстровня». Коли майстровня уберется в силу, и она перетворится в широкий национальный рух по всей Беларуси, а национальная идея материализуется в выгляде незалежной краины. «Острая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца каждую неделю. Эфир «Свободы». Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.